سورة الأعراف درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى أرسل چراغ موسى عليه السلام لميقاتنا دفار د ملاقات زمنگا وكلمه ربه وخبر اوکړه سره رب د قال ربي نو موسى عليه السلام اي رب ارني اخي ماتا انظر اليك اجزو وينم تعالرا قال لن تراني نو فرمایل الله تعالی هرگز نشری دے مالرا ولكن انظر لیکن اگورا الى الجبل غرتا فإن استقر مکانه کچرٹنگ شو پخپل زائے مانی دا غر پسو پترانی نظر دے چیو بوینی تمالرا فلما تجلا ربه نو ارکلا چی تجلی غرزول رب ددو للجبل پو غر ماندی جعلهو نوی گرزو دی غر لرا دکن ٹوٹے شوی وخر موسی صعقا او پریوت موسی علیہ السلام صعقا بی ہوشا فلما افاقا نکلچ ہوش کراغی قال سبحانک نوی موسی علیہ السلام پاکی دتا لرا تبتو الیکا زتو بوبا سمتاتا زرا گرزم تا تا و انا اول المؤمنین او زیما دا اول یقین کون کنام. پدی آیاتونو کې د میکا د پنځم مقام د موسی علی السلام دا مقامات 60 چې د آیات نمبر 142 نوالی او دا تر د 156 نمبر آیات فورې او پدې کې هغه پنځم مقام د مقامات 60 د موسی علی السلام او پدې کې میقات اول د موسی علی السلام او استخلاف په قوم کې جانشین پر خدیدل د هارون علی السلام او شرک د بنی اسرائیلو په نیولو سخیلره په خدای توپ سره نو د دې ذکر پکې کیږي. نو کله چې موسی علیه السلام الله تبارک وتعالى د تورات اغستو د پاره اول دیر شپې وي او بیا په لس نور برابر کړي نو سلویخ شپې شوي چې په دې سلویخ تو شپو کې الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام لا تورات ورکاو. نو کله چې موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالى سره هم کلام او خبرې کولې نو شو کې پیدا شو د دې خبرې چې زه الله تبارک وتعالى وینم مینه پیدا شو د دې خبرې چې زه الله تبارک وتعالى ته وګورم او زه الله وینم. نو دا غې د پاره موسی علی السلام د الله په حضور کې ها د دې خبرې غوښتنه کوي چې الله تبارک وتعالى ماته ځان وخایا. آیا د الله تبارک وتعالى لیدل په دې پانی سترګو باندې په دې دنیایي سترګو باندې کېدی شي او کني شي کېدی؟ نو د قران آیاتونه دي چې هیڅ یو بشر لرا څه قسم لا طاقت نشته چې هغه الله تبارک وتعالى وویني. نو دا غې د پاره سورۃ الشورا 51 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي وما کان لبشر ان یکلمه الله نشته دی یو بشر لرا چې خبرې وکړي د دی الله سره الا وحیا خبرې د الله سره چې کین اوس هغه ذریعه بیانې چې آیا مخامخ سره خبرې کولی شي او کنه په ذریو باندې ورسره کولی شي، نو ذریه بیانې الا وحیا مگر په وحی او من وراء حجاب یا رستو د پردې نه لکه موسی علی السلام سره کړی وي، یا په معراج کې د نبی علی السلام سره رستو د پردې نه شوی دی. من وراء حجاب رستو د پردې نه او یرسل رسولا یا راولیگی پرشتی لرا استازی لرا فیوحیا بی ازنی نوحی کئی پخپل اوکم سرا ما یشا او چال رای چی خوخشی انو علیون حکیم دا اللہ او چت حکمت والا دے. نو پا سورت شورا کی اللہ پاکوی وما کان لی بشاری نشت دی یو بندل را طاقت چی اغا دا اللہ سر خبریو کی مگر یو دا چی پا دا وحی پا ذریع سرا. دویم من وراء حجاب وحی نشته، الله ډایرک هم کلام دی خروستو د پرده نه دی لیدی نشی لکه موسی علی السلام یا په معراج کې د نبی علی السلام سره کومه خبرې چې شوې لکه موس چې پرس کېدو نو په هغه کې اړو واسطه شته نه، ډایرک الله تبارک وتعالی په نبی علی السلام پرس کو. نو چې ډایرک یې پرس کو نو خبرې د چا سره وي؟ د الله تبار خروستو د پرده نه وي. په هغه موږ حدیث پیش کو. او دارنګي دریما فیوحیا بی ازنی ما یشا راولی کی پرشتا او وحی کئی پس سرا پخپل حکم سرا چې الله تبارک و تعالی کم حکم را نازلول غواړي پچا مانی چې خوخی الله تبارک و تعالی اغلا اغا طاقت ورکی د پیغمبره او الله تبارک و تعالی د تمام دنیا پیدا کړی دا او د تمام دنیا کې چې مخلوقات ته پیدا کړی دی او د مخلوقات په زړونو باندې هغه وخت کې الله تبارک وتعالی پوه چې زمونږ ستاسو له زړه جوړ نو هغه وخت نه الله تبارک وتعالی دا مقادیر ارس لیکلی دي قلم ته ویلیکا. په هغه وخت کې چې مخکې 50,000 کاله د ځمکې او د اسمان د جوړېدو نه مخکې دا هر څه لیکلي شوي دي چې دا الله تبارک وتعالی کم قدرتونه، دا الله تبارک وتعالی کم حکمتونه، دا الله تبارک وتعالی کم احکام، کم اوامر هغه د انسانانو تخودلو قتلو یا انسانان پیدا کولو دا ټول سیزونه الله تبارک وتعالی د 50,000 کاله مخکې نه چې کم دی الله تبارک وتعالی د ځمکې او د اسمان موږ خوس راغلی وو ځمکې اسمانونه کله جوړ شوي دي دا غینه 50,000 کال مخکی. دارنګ په حدیث کې راځي عن ابي ذر رضی الله تعالی عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك قال نور ان راه. ابي ذر رضی الله تعالی عنه وی ما د نبی علی السلام نه تاسو کو چې تا الله تعالی ستا رب چې دی هغه تا لیدلې دی ناغوي نور ما خو بغیر د نور نبل سندی لیدلی. رواه مسلم او په مسلم شریف کې دا حدیث دی. نو سو د الله تبارک وتعالی د قران په صلا دا دا و ما کان لبشر نشته دی او بنده لره طاقت. او دا رنګي په حدیث کې نبی علی السلام اومه چې کم دی نو دا فرمایلی دی چې نور ان راهو رڼا وا ما خو بغیر د رڼا نبل سندی لیدلی. یعنی مطلب دا د دنیا په سترګو باندې څوک الله تبارک وتعالی نشي لیدلی. حدیث ته نبی علیہ السلام وی کله چې جنتیان جنت دننه شي الله تبارک وتعالی وی تريد ازیدکم شیئا تاسو لزس زیات کم خلق پوی یا الله تبارک لم تبیت وجوهنا تا زمونږ مخونه سپین نکړو علم تدخلنا الجنه تا من دا جنت ته داخل نکړو الا هو تنجنا من النار او دا اور نه دی بچ نکړو یا الله تبارک وتعالى فيكشف الحجاب پدخ کټیم کې حجاب لری شي چې حجاب څنګه لری شي. نبی علی السلام وای دا الله تبارک وتعالى ته چې خلق وګوري ارسبتی ایر شي ټول نعمتونه بچ کم دی ورته د الله تبارک هلته به لیدل کیږي د جنتیانو دپاره د هغې باقاعده دلیل دی او دا د جنتیانو دپاره هغه اخیري عظیم نعمت ته الله تبارک وتعالی چې هغه د الله تبارک وتعالی لیدل دی هغه به جنتیانو ته نصیب کیږي. نو فرمای ولما جاء موسى کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمنګا وکلمه ربو خبرې وکړې د سره رب دده قال نو د او موسی علیه السلام ربي ارب زما ارینی اوخای ماته انظر الیک چې زه وګورم تاته. قال نو فرمای الله تعالی لن ترانی تما نشی لیدی ولكن انظر لیکن وګورا الی الجبل غرتا فإن استقر مكانه بس کچری ټینګ شدا غر پخپل ځای باندې فسو پترانی نظر دی چې وبوینی مالرا. فلما تجلى ربه ارکلا چې تجلی وغورځول رب دده للجبل په غر باندې جعله نو یې ګرځاو دی غر لرا دکن ټوټی شوی وخر موسی صاعقا او پریوت موسی علی السلام بیوشا. فلما افاق نو کله چې هوش کې راغی قال نو وی موسی علیہ السلام سبحانك فاکی دتا لرا اللہ تو پاکی اللہ تعالی توبتو الیکا زو توبہ وبا سمتا تا راگر زمتا تا وانا اول المؤمنین او زدا اول یقین کون کنم ما خو صرف اظہار د خبری چې زما زړه کې دا یو تمنا پیدا شو چې زتا وینم خو چې کلا ما ستا تجلی ا تزو تین قدر لنشم و بیوش شم او غر چکم نے ٹوٹے شو یا اللہ تبارک و تعالی پاک استازات دیر پاک تے او زت آتا تو بو باسم او ز اول یقین کون کنائی ما چتا سوک نشیلی دے دنیا پسترگو کے پسترگو باندے نو دا دی وجن از یقین پدے کوم چتا سوک نشیلی دے دنیا پسترگو باندے. قال یا موسیٰ نوی ارتا اللہ تعالی اے موسیٰ ان استفیتک ما چې کم دې غوړه کړې تعالی ر چون کړې تعالی را حال الناس په خلق باندې برسالاتي زما په پیغامونو باندې زما په پیغمبرای باندې او به کلامي او په خبرو زما باندې فخذ ما اتیتک نونی وا اغا چې درکړې دي ما تا تا او په خذ عملک ما اتیتک اغا چې درکړې دي ما تا تا وکم من الشاکرین او شد شکر استن کنام. الله تبارک و تعالی ورتوی موسی تا ته پته ده چې ته ما غوره کړې خو د پاره د سمې غوره کړې د پاره د پیغمبرې خپلې. نو الله چې چاله داسې مرتبه چې د پیغمبرې مرتبه ده نو دا چاله ورکی نو دا د ټولو نه اوچته او غوره مرتبه ده. نو دا سو وړو کی مرتبه نه ده موسی تا سره چې کومه مرتبه ده تا سره چې کومه درجه ده دا سو وړو کی درجه نه ده ته ما د خپل پیغاماتو د پاره چون کړي نو دا یو درجه. دویمه درجه وګوره ورته پیغمبرانو ته زه وحی لیږم او تا سره زه هم کلام تا سره زه خبرې کوم نو دا مې د لومه لویه درجه درکړې ده چې کومې سیزونه ما تاله در کړی دی داغی ماندی کلا کوسیگا لکه د پیغمبرای کار خپل پورا برابر کوا او الحمدلله هر پیغمبر قران پاغي گواہی ورکي چې هر پیغمبر د الله تبارک وتعالى د پیغمبرای چې د صد پار الله را لګلیو اغي د خپل پیغمبرای حق ادا کړی دی او امتونو ته دا الله تبارک و تعالی پیغامات رسول دی. نو موسی ستا دا کار دی چې زما پیغامات په مخلوق ترسای او دا رنگی ما غوړه کړي چې تا سره زه هم کلامم تا سره زه خبرې کوم نو په دې باندې ته عملو کا په دې خبرو او دا الله تبارک و تعالی پیغامات د صد پاره چې الله تعالی درکې هغه مخلوق ترسوا او دا رنگی په خپل اومه د شکر استونکو نشا او پیغمبران اول نمبر د الله په مخلوقات کې د الله شکر استون کی زکه خو الله تبارک وتعالى د مخلوق ته پاره چون کړي او زکه ول الله تبارک وتعالى درجه ور کړي چې پاغي کې د دې خبرې د ارچانه مخ کې ها د دې خبرې منلوي چې هغه د الله تبارک وتعالى شکر استون کی بندګانی او په شکر استلو باندې الله تبارک وتعالى ډیر خوشحالي کې پدې باندې چې کم از کم یو انسان ځان ته دا خبره را مخ کی تکی او د دې منلو ته تیار شي چې زما یو داسې مالک شته کچره زه دا غنه خلاف کوم هغه زمانه تپوس کوي. او دا رنګي دا غا احکام کو زه په ځای را نوړم نو دا داغه هغه لویواله او عظمت چې کم دی ما دا غي خیالو نه ساتم. نو دا رنګي شکر وباسل په دې طریقه باندې سړی عملی کارو کی مون په خپل باندې ډیر شکر شکر وایو خو عملی ژوند چې کم دی هغه د شکریا د پاره په کار کې نه راولو. په کار دي چې عملی ژوند سړی د الله تبارک وتعالى په شکریا د پاره په کار کې راولي. وکتبنا له فی الالواح او لکلی من دلره په هغه تختو کې من کل شیء دار یو ضروری سیز د دین نه موعظه نصیحت وتبسیلا لکل شیء او تبسیل د پاره د هر یو سیز ضروری د دین نه فخذها بقوت نونی وا دلره په کوشش و امر قومک او ویناک وا خپل قوم ته یا اخذو باحسنها چې عملو کی پاغه خسته او خبرو د دی باندې سوریکم دار الفاسقین او زر دی چې وبخیم ز تاسو ته کور دو فاسقانو کور حکم ماتون کی. الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام لا تورات ور کړو نو کوم مراد تختونه هغه شی چې تورات په کلیکو او یادا چې الله تبارک وتعالى تورات عمر کړو لکه څنګه چې مفسرین علما کرام ابن کثیر رحمت الله علیه په دې زمانه د دې آیات تلاندې لیکي چې په دې تختو کې نورم سنسیتونه د تورات نه علاوه او تورات ولا ام الله تبارک وتعالى ور کړو. الله په خفويږي چې آیا دا د تورات هغه تختې په خپل دی یا دې سره د تورات سره نور نصیحتونه دي. خو بهر حال دلته الله تبارک وتعالى او فرمایل وکتبنا له فی الالواح او لیکلی موږ دلره په تختو کې من کل شیء دا هر یو ضروری سیز د دین نه دی ته کل عرفی ویلی شي او دا نه چې هر سیز یې ولا ور کړو ځکه چې سورۃ النمل کې الله تبارک وتعالى فرمایي و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم او ورکړی ومنګ دیتا بلکیس ته هر یو سیز ضروری او دیل راو سلطنت غټ او عرش هغه تخت چې کم دی لوی. قالته د کل شیء ندا مراد نه چې هر یو سیز می ولا ورکړی و بلکیس لا ولی بیا تخت سلیمانی ولا ورکړی و ای خولنه ورکړی نه کل دلته دا مطلب نه کل شیء شهر یو سیز می ولا ورکو لکه څنګه چې الله پکان ما یکون ما نه پوه دی بعض خلکو د نبی علیه السلام د پاره دا لفظونه راوړي دي دا د کفر لفظونه دي که څوک د نبی علیه السلام د پاره استعمالی چې کان ما یکون ما نبی علیه السلام په استغفر الله کان ما یکون ما چې نبی علیه السلام پوه شو نو بیا د نبی علیه السلام په مخ کې چې کم منافقانو او الله تبارک وتعالى ورته وی ته نه پیژنې او مونږ یې پیژنو نو مخامخ منافقان هغه نشو پیژندلې. دا رنګ د نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى د سورۃ الیوسف کی دا بیان چې کوي نو وان کنت من قبله لمن الغافلین وی ته د دینه مخکې د ناخبرونه ما درته وحی وکړه نو خبر مې کړې چې یوسف څوک یعقوب علیه السلام څوک او یوسف علیه السلام سره څه شوي وو او یوسف علیه السلام څنګه جیل ته لاړ یوسف علیه السلام څنګه خرڅ شو یوسف علیه السلام څنګه د پلار نه جدا شو دا ټوله کیسه ما تا ته وکړه د دې نه مخکې ته د نا خبرو نه وي. نو څه لی وایي که نبی علیه السلام په کانه ما یکون باندې پوهېدی نو بیا څه لی به ورته وي چې ته چې کوم دی د قرآن د بیان نه مخکې تا ته د دې خبرې پته نه وه. نو مطلب دا چې د کل شی ان بعض خلک وایي هر شیز نو هر شیز چې ولا ورکړو تخت سلیماني هغې له ورکړی چې هغې ته هلته ویلي ووتیت من کل شیء ولها عرش عظیم نه بلکې دلته د کل نه مراد کل عرفی دی کل عمومي نه دی چې ګنې هر یو سیز یې ولا ورکړی و فی الالواح په تختو کې من کل شیء د هر یو ضروری سیز د دین نه موعظه نصیحتو و تبسیلا او تبسیلو لکل شیء د پار د هر یو ضروری سیز د دین نه فخذها بقوت نونی و دلرا عملو که په دې باندې په کوشش سره په قوت سره په زور سره ونی و دلرا و امر قومک او وینا کوا حکم کوا خپل قوم ته یاخذو باحسنها چې عملو کی په خسته او خبرو د دې باندې خسته خبری کمی چې الله تبارک وتعالى کوم اوامر کړی چې دا وکی اخیستی، او بعضې سیزونه هغه چې موږ تاسو ته حکم کړی چې دا مه کوئ، نو چې کوم نه موږ منی کوي نو اخی هغه خسته نه کنه. نو د الله تبارک وتعالى حکم منل چې موږ ته د کولو کړی دی مګ وکی دا او موږ یې کوو، نو په خسته او خبرو عمل وکړو. او چې الله راته ویلي چې دا مه کوئ او موږ دا ونه کړو، نو په خسته او خبرو د الله موږ عمل وکړو، دا بدو نه ځان وساتو. نو هر یو سیز د الله تبارک وتعالى هغه خسته دی کچېری اوامر دي او په هغې د عمل وکړه خسته خبرې دي. نواهی الله د هغې نه منع کړی وي تا ته ځان منع کړو، د الله په خسته بیان دی عمل وکړو. نو د دې وجې نه یاخذو باحسنها او ونی و عملو کوي په هغه خسته او خبرو د دې باندې. سأریکم دار الفاسقین، زر دې چې وبخیم تاسو ته انجام د چا کور د فاسقانو، انجام د حکم ماته اونکي چې څوک زما احکام ماتي، زما تورات نه مني. نن قرآن دی چې څوک قرآن نه مني، زر دې چې تا ته به انجام وخیم. نن د مسلمانانو انجام په دنیا کې وګوره، د تباهۍ اسباب جوړ دي. نن ملا پکې دا واورېدل چې زمونږ په دې ملګرو کې او ناست دلته او رواری چې کوم دی د ځان سره هم دغې حکومت والا او خلکو یو ځای ته بل ځای ته راوغوښتې ده، او دارنګې ډبل سیټر ګاډی وه سره هغه ګاډی والا چې ته نن دې ځای ته لاړ شه او سبب دې ځای ته لاړ شه او پیسې به والا ورکولې. اخیری کې په اتمه ورځ باندې سړی چې کوم دی ټیلیفون بند شو، د سړي اړو پته نه لګي او ور سره د ډبل سیټر اډو پته نه لګي. دا زمنګ د پاکستان د حکومت حال لے، او دا زمنګ شان دی په ملک راته ډزی جوړی کی، اوریا زی راته جوړی کی، انډیا بکل راتلا او ډزی ویل ته کم نه جوړ کړي ویار چې کم دی انډیا په موږ باندې حمله کوي. او دا رنګي چې کله وا افغانستان ته اصله روانه وا، او دا رنګي د امریکای مال به پټاو، نو هلته به ورته ډزی جوړ کړي وې دلته چې کوم دی طالبان راغلي دي، خپل به طالبان جوړ کړو او خپل به چې کوم دی نو دا پروګرام وکړو، او دا سیزونه یو طریقې جوړه کړې ده په ملک کې. اوس چې کوم دی عوام په داسې په سختو کې اچولې دي چې یو د بجلی بل چې کوم دی خلک باندې کورونه چې کوم دی کرایه له هم ډېره کمه وه، د کرایه نه چې کوم دی نو هم زیات د بجلی بل چې کوم دی کم ځای ته ورسېده، پیټرولو ته وګورئ هغه کم ځای ته ورسېدل، او د خورد و نوش سامانونه چې کوم دی کم ځای ته ورسېدل، اغله د رز د رز نه چې کوم دی مالداریږي، او مجزانان چې کوم دی رز د رز نه سوک روکیږي سوک مړیږي، او پولیس اجزانان اسپایان د پوج اجزانان دا رنگی تر دو یو خاص رنگ پوری اغی پا کی شهیدان کیږي اجزانان، اغی مخ کی کئی خلکو تا او خلق ور ترا مخ کی کئی دا ملک رامانه بلوا کړی دی. د کله نه لګیا دی د 1947 نه په منځ کې هوش ناراضي جنډي مول اوچتی کړی دی، او پسې اوازونه کوو چې دا زمونږ خلک ته وستا خلک چرته دی، دا غستا دشمنان دي، زمونږ دشمنان دي. په جمهوریت کې د سر ناړو اسلام راضی نه، جمهوریت کې هو کسلو کسان وي چې خزه به سر توره ګرځي، او شلو وي چې د قران حکم نه چې دا بچ کم دی په بډونی کې ګرځي، دا غسلو به منل کیږي ولی جمهوریت دی، دا اکثریت به منل کیږي. دا ستا اسلام دی او دا ستا ملک دی، دا ستا قانون دی. الله تبارک وتعالى دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. سپ عذاب کې ګیرو وجه سره موږ د الله د کتاب چې کوم دی په هغه طریقه باندې خدمت نه کوو، کومه طریقه چې الله تبارک وتعالى ته محبوب دا. وګورئ د موسی علی السلام په وړاندې باندې څومره بنی اسرائیلو تکلیفونه تیرول، خو د الله د دین د پاره په صبر او استقامت نه کار اغستی ده. الله دې زمونږ چې کوم دی په قرآن او په سنت باندې عمل نصیب کړي. ولما جاء موسی، اور کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمون، وکلمه ربو و خبرې وکړې د سره رب د قال ربي نو د ارب زما ارینی اوخای ماتا انظر الیک چې وګورم زتا تا. قال او فرمایل ورته الله تعالی لن ترانی نشلی دې تمالرا، ولكن انظر الى الجبل لكن اوغرا غرتا فان استقر مكانه، بس کچری ټینګ شدی په خپل ځای باندې پسو پترانی نظر د چوبو ني مالره. فلما تجلى ربه نور کله چې تجلی غرزول رب د دلیل جبل په غر باندې، جعله دکن نو یګرزو دلر ټوټه شوی، وخر موسى صاعقا او پریوت موسی عليه السلام بهوشه. فلما افاق نور کله چې خوشی کراغه قال سبحانك نوی پاکی د تعالی را الله تبتو الیکا ز توبه وبا سمتا توانا اول المؤمنین ذا اول یقین کون کو نه. قال یا موسی و الله تعالی ای موسی انی زچما استفیتک ما غره کړی تعالی ر چون کړی تعالی ر عل الناس په خلق باندې برسالاتی زما په پیغامونو په زما په پیغمبرای او وکلامی او زما په کلام باندې په خزنونی و ما اتیتک غچ می درکړتا ته و کوم من الشاکرین او شد شکر استون کو نو كتبنا له بال الواح او لیکلی و من دلره پاتختو کی من کل شی انداری او ضروری سیز د دیننا موعظه نسیت و تفصیلا لكل شی او تفصیل داری او سیز فخذها بقوه نو عملک په کوشش سره و امر قومک او ویناک او خپل قوم ته حکم کو خپل قوم ته یاخذو چی عملو کی اونوی به احسنها په خستو خبرو د دی باندې سوریکم دار الفاسقین زردا چوبخیم تاسو ته انجام د پاسکانو.